Egunon entzuleak, asiaz auku jaute garaia. Zirtzilak, askarotak eta buameak erri-zerri ateratzen asiak dira. Pasatzen ari giren negu ilun eta hotza, usteko garaia da, ahaldean einean udabehiari lekua utziz. Erika gazteak elkartzen dira, tradizioari segika emanaldi etxeitzuli eta auziak plazaratzeko. Jauteriak erritarrekin gozatzeko momentuak dira, elgarrekin sortzeko uneak, sorkuntza partekatzekoak. Jauterietan ez da holtzarik. Etxeaintzinak, egongelak, plazak eta karrikak beteko ditugu bertsoz. Hainbat ahotsetan emiko kantuz, musikaz, dantzaz eta antzerkiz. Jendearen sukaldetaraino sartuko da ekoizpen kulturalaren partea izaiteko gomita. Dantzan ez bada kantuz hasiko dek edo historio kondaketan. Momentu horietan begibistakoa agertzen zaut nola sorkuntza artistikoak berezitu eta bereiztu diren. Horrekin ezan nahi dutana da, nola artistaren ejola profesionalizatu den olako eguneroko momentu espontaneoak gutituz. Nola pasagira sorkuntza artistikoa egunerokoan egitetik, izan supaztersokoan hartu suriketetan, lagunarteko bazkarietan, ostatu erdian edo lanean ari bitartean, pertsona jakin batzuek, holtza gaineko edo argiazpiko testuinguru jakinean egitera. Uste dugu hori behar duela gure sorkuntza artistikoak irauteko? Holtzak eta argiak? Saioak antolatzeko dirulaguntzak, literatura sariketak, zinemaldiak, jaialdiak, erakusketak, gutxi batzuei argiak eta dirua. Baina nartea goratzeko lujik emanko jena, ez dea sorkuntza artistikoa egunerokoan bizi duen komunitatea. Naturalki garatzen dira, arte sorkuntzarako gaitasunak, ojan usaia den inguru batean. Argira gizarte aintzin kapitalistetako bizi ereduari eta sistema kapitalistaren logikari loturik ulertu behar dela sorkuntza artistikoaren formazko aldaketa hau. Begibistakoa baita, gizarte antolaketa komunitarioago batean leku gehiago duela arte sorkuntza kolektiboak. Aldiz, lantxaripeko lanez eta pantailez beteriko bizi antolaketan gutxiago. Alde batetik bizi forma individualago bat eremaiten baitugu, eta bestetik gure gizartea lanindaja saltzean eta kontsumitzean oinarritua delako. Artea kontsumitzeko produktu bat bezala bizi dugu oroak. Ez da gehiago hartu emanean elgarrekin sortu eta gozatzen den zerbait bezala ulertzen. Libertimenduak, kaskarotak, maskaradak, kultura hegemonikoaren kontra joaiten dira. Bai edukiz, bai formaz. Euskaraz, boteredunen kontra eta kritika sozialeko edukiekin egiten baitira. Baina interesgarriena, botere burgesaren formetatik at antolatzen direla da. Aspektu administratibo eta merkatiletatik at. Ez dute azpiegitura komplexurik, iniziatiba eta motivaziotik abiatzen dira, bakotsak beretik emaiten du eta elgarrekin egiteko borondatea dute oinarri. Konpromisua. Arrigarri atxemaiten dut, ene inguruko gazteek mugimendu politikoekiko duten engaiamendu eskasa ikusirik, mota hortako arte produkzioak aintzinera eramaiteko erakusten duten disiplina. Gora jauteriak!